Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 11 czerwca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Start odwołany, misja przełożona. Sławosz Uznański nie poleci dziś w kosmos. Kibice załamani, selekcjoner zostaje. Na pewno nie mam takiego zamiaru, żeby się podać do dymisji. Żałoba narodowa w Austrii po wczorajszej strzelaninie w Grazu. Tym razem niepogoda, a problemy techniczne spowodowały odwołanie dzisiejszego startu misji Akcją 4 z Polakiem, doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Nie wiadomo, kiedy zostanie ustalona nowa data lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną z przylądka Canaveral na Florydzie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Firma SpaceX informuje, że nowa data startu zostanie podana po dokonaniu niezbędnych napraw. Usterką, która wstrzymała lot, jest wyciek płynnego tlenu z jednego z boosterów rakiety Falcon 9. Obecne okienko startowe i niezbędne certyfikaty misji obowiązują do 22 czerwca. Nie wiadomo jednak, czy w tym terminie będzie to możliwe. Ponadto w najbliższych dniach spodziewane są nie najlepsze warunki atmosferyczne, które dodatkowo komplikować będą start. Więcej szczegółów powinniśmy dowiedzieć się na planowanej za kilka godzin konferencji prasowej przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy są w Kosmicznym Centrum Kennedy'ego. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. A z Janem Pachlowskim połączymy się jeszcze w porannym. Zapraszamy do Trójki przed godziną 7. Reprezentacja Polski w kiepskim stylu przegrała z Finlandią mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W opinii sporej grupy kibiców zespół Michała Probierza cierpi nie tylko z powodu braku Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z występu w kadrze do czasu zmiany szkoleniowca. Pomysłu nie ma żadnego i do tej pory widać, że zwłaszcza w formacji obronnej problemy są gigantyczne. Ja nie widziałem, żeby Probierz przygotował jakąś taktykę specjalną. Mam poczucie, że nawet przy udziale Roberta Lewandowskiego nie bylibyśmy w stanie zgrać odmiennie, inaczej niż to widzieliśmy. Na konferencji prasowej w Helsinkach Probierz tłumaczył się nieszczęśliwym splotem okoliczności. W piłce są różne fazy. No mieliśmy tyle momentów i urazów, tyle momentów takich, że wielu zawodników wypadało i uważam, że niektóre mecze zagraliśmy dobre, ale to, co powiedziałem wcześniej, na pewno nie mam takiego zamiaru, żeby się podać do dymisji. Reakcję na porażkę zapowiedział prezes PZPN. Cezary Kulesza wezwał Michała Probierza na rozmowę w cztery oczy. Sąd Najwyższy odrzucił pierwsze protesty wyborcze. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zaczęła rozpatrywać pierwsze zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich. Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznali dotychczasowe 10 protestów za bezzasadne, pozostawiając je bez dalszego biegu. Wątpliwości budzą przede wszystkim błędy w protokołach wyborczych. Do tej pory wiadomo o kilkunastu komisjach, które miały odwrotnie przypisać głosy kandydatom. Premier Donald Tusk powiedział, że choć nikt nie kwestionuje wyniku wyborów, to każdy głos powinien być dobrze policzony. Nikt nie ma prawa lekceważyć nawet jednego zmarnowanego głosu. Do tej pory do Sądu Najwyższego trafiło kilkadziesiąt protestów, a ich liczba stale rośnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Austriacka policja ujawniła motyw, jakim kierował się napastnik, który zastrzelił 10 osób w jednej ze szkół w Grazu. Całe miasto i cały kraj są w szoku po tym, co zrobił 21-latek we wtorkowe przedpołudnie. Zewsząd słychać głosy, że była to jedna z największych tragedii w najnowszej historii Austrii. 21-letni mężczyzna zastrzelił w szkole, do której kiedyś uczęszczał, kilkadziesiąt osób, po czym popełnił samobójstwo. 10 osób zmarło, kilkanaście walczy o życie w tutejszych szpitalach. Policjanci w domu, w którym mieszkał Artur A., znaleźli list pożegnalny. Napastnik napisał, jak ujawnili śledczy, że czuł się prześladowany. W Austrii ogłoszono trzydniową żałobę. W samym Grazu czuje się smutek mieszkańców. Pod szkołą udzielane jest duchowe wsparcie. Mogę się tylko modlić za nich, to wszystko. Ci, którzy żyją, muszą mieć wiele siły na przyszłość. Mówi ojciec Josip, chorwacki franciszkanin. Z Grazu Piotr Piętka, Polskie Radio. Nieodpowiedzialne zachowanie w Tatrach. Turysta zrzucił duży głaz z grani mięguszowickich szczytów. Całą sytuację zarejestrował inny turysta, który opublikował nagranie w mediach społecznościowych. Sprawę bada Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Tam być może mogli być turyści. Taki głaz gdzieś obijałby się, pewnie rozpryskując się na mniejsze fragmenty, nabierając dużej prędkości. Tutaj możemy to porównać trochę do takiej kuli pocisku. A nagraniem zainteresowała się policja. Za takie zachowanie grozi kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet więzienia. Klimat. Prawie 25% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu, a od 10 do 15 zielone godziny, w których korzystanie z urządzeń elektrycznych jest zalecane. Ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanu wód w pasie od Katowic do Krakowa oraz niemal w całym województwie świętokrzyskim. Z kolei na Podlasiu i na Mazurach, w zlewni Górnej Noteci i wokół Częstochowy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę słońca, trochę chmur. Sytuacja na niebie będzie się zmieniać, ale padać może w wielu miejscach kraju. Suchą stopą przez środę przejdzie być może Dolny Śląsk, a najwięcej deszczu na wschodzie. Upału to dziś nie będzie. Na przeważającym obszarze kraju od 14 do 19 stopni. W ogóle jakoś tak pod górkę mam wrażenie. Tu wyciek płynnego tlenu, tam potężna Finlandia. Co nas jeszcze czeka? Tina Turner, Hot For You Baby. No to może jednak humor nieco lepszy o poranku. Zapraszamy do Trójki. A już mieliśmy odliczać ostatnie godziny. Sławosz Uznański-Wiśniewski na razie w kosmos nie polecił. Sterka techniczna i klops. Ja wiem, że wszystko trzeba sprawdzić i naprawić, że to nie ma także szczęść Boże i szerokiej drogi, ale jednak szkoda, bo przecież wszyscy czekamy. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Może tu jest problem. Może 40 milionów Polek i Polaków to jednak zbyt duże obciążenie dla tej misji. Co zrobić, żebyśmy aż tak nie ciążyli doktorowi Sławoszowi, 22,7 trójek, do państwa dyspozycji? Mogę też zapytać i pytam, co ciąży polskim piłkarzom, bo potężna Finlandia lepsza od biało-czerwonych, awans na mundial się oddala, gra znów nijaka, tymczasem trener Probierz. Na pewno nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek, żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. Także o meczu, o kontekstach i o przyszłości drużyny narodowej powiemy dziś w porannej audycji. A Paweł Turski dla odmiany zabierze nas nad morze. Klapki, kąpielówki i piżama. Może to jest rozwiązanie najlepsze. Pomyśleć o urlopie. No, wakacje w końcu coraz bliżej. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Robert Grzędowski. Jesteśmy na miejscu, na Myśliwieckiej. I do dziewiątej. Czas o poranku spędzamy z państwem. Dzień dobry. Teraz M. Tramwaje jak komety. Pod Gdynia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, hi. I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna piss you off. I wanna eat you up, I wanna cook your lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. I want you right under me. Can you just live a little legend down? I'm screaming for you, I can't breathe. Turn the light off on the sheets. There's plenty enough for me to go round. Break your bed and then the sofa. I wanna pull you closer. Everybody wants to know you but me. I only want one thing. I don't even want your number. Lola Young w trójce One Thing. To ja też powiem teraz One Thing. Jest 6:19. Przegląd prasy. Ale teraz więcej things. Przegrali z Finlandią 1-2. Polscy piłkarze komplikują sobie sytuację w eliminacjach Mistrzostw Świata, ale wiadomo, nie tylko sam mecz ma tu znaczenie, także atmosfera wokół kadry, a ta jest coraz gorsza. Wstyd! Pisze bezpośrednio portal Meczyki, a pisze tak o zachowaniu polskich piłkarzy po meczu w Helsinkach, bo gdyby się państwo zastanawiali, dlaczego w serwisach Trójki mogą dziś państwo usłyszeć tylko trenera Probierza i kibiców, to dlatego, że Probierz wypowiedział się przymuszony pewnie na oficjalnej pomeczowej konferencji, a kibice pod stadionem. Piłkarze za to z mediami nie rozmawiali, Meczyki piszą, że po prostu nie pojawili się w tak zwanej mix zonie. O, klasa panowie. Chociaż dwa pomeczowe wywiady mogli usłyszeć i zobaczyć widzowie Telewizji Polskiej. Na pytania odpowiedzieli Jakub Kiwior i kapitan w tym meczu, czyli Jan Bednarek. I ten drugi, jak ocenia Przegląd Sportowy, zszokował wszystkich. Bo od czego zaczął Jan Bednarek? To były takie słowa. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że zostaliśmy spolaryzowani, podzieleni jako społeczeństwo. Jesteśmy w złym momencie jako Polacy. Koniec cytatu. No tak, złośliwi powiedzą, klasyczna wina Tuska. a sprawiedliwi dodadzą Tuska i Kaczyńskiego. Ale można też szukać odpowiedzialności jednak u trenera i prezesa związku. Panowie porozmawiają, Cezary Kulesza napisał w mediach społecznościowych. Dzisiejsza porażka oraz ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski wymagają reakcji. Wezwałem trenera Probierza na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy. Zauważę tylko, nie ewentualnej dalszej współpracy, tylko po prostu dalszej współpracy, ale czekamy na wnioski. I a propos współpracy, jeszcze w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej możemy przeczytać wywiad z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Rząd może liczyć, że podpisze ustawę wprowadzającą kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych rocznie, mówi Nawrocki i zapewnia też, że Pałac Prezydencki będzie otwarty dla wszystkich środowisk, bo prezydent elekt zdaje sobie sprawę, że głosowali na niego nie tylko wyborcy prawicowi. No ale z drugiej strony, zdaniem Nawrockiego, po każdej wojnie przywódcy muszą usiąść do stołu i niezależnie od tego, co wydarzyło się na froncie, podpisać rozejm. Nie mówię tym samym, że zamierzam podpisać z Donaldem Tuskiem rozejm, ale myślę, że są sprawy, w których mogę mu pomóc, mówi Karol Nawrocki. No i już człowiek miał nadzieję, że to w końcu rozpoczyna się sklejanie pękniętej na pół Polski, ale jednak to jest wojna, zdaniem pana Nawrockiego. A więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. Dzwonią państwo, 2 2 7 3. Myślę, że dzisiaj Michał Probierz ubierze czerwony garnitur na dywanik do prezesa Kuleszy. Później pozostaje mu telefon do Hiszpanii. To może powiedzieć? Robertos, que pasa? A Robertos powie, vamos, adios. Pozdrawiam trójkę. Adios, jednak. Za dużo gwiazdorstwa, za mało rzemiosła piłkarskiego. Może należałoby zrobić tak, że trenerem reprezentacji Polski zostałaby pani Patalon, prowadząca reprezentację żeńską. Z przyjemnością się ogląda mecze. Dziewczyny naprawdę pięknie grają, natomiast podejrzewam, że gdyby nasza żeńska reprezentacja zagrała z męską, to dostaliby panowie większy łomot niż z Finlandią. To chyba zbyt daleko idące wnioski, ale zgodzę się, że kobiece Euro jakby więcej pozytywnej atmosfery ma wokół siebie i czekamy. W lipcu Polki zagrają w Szwajcarii.

Polska przegrała z Finlandią 2-1 po kiepskim meczu eliminacji Mistrzostw Świata rozegranym w Helsinkach. Selekcjoner Michał Probierz został wygwizdany przez kibiców, którzy przyjechali na mecz. Spora część fanów domaga się szybkiej dymisji trenera. Sam Probierz tuż po spotkaniu zarzekał się, że nie widzi powodu, aby odchodzić. A na rozmowę w cztery oczy ma go wezwać niebawem prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7. Środa będzie deszczowa, padać może w wielu miejscach kraju. Może nie padać na Dolnym Śląsku, ale poza tym sporo deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski. No i nie będzie dziś też upału na przeważającym obszarze kraju od 14 do 19 stopni. Tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut, 7. Kibicowski kac o poranku? Raczej tak. Czemu nasi zawodnicy w klubach zagranicznych grają i tam naprawdę wysoki poziom prezentują? Jeżeli dochodzi do gry w reprezentacji, No, mniej jak zero. Tylko tak to można określić. I znowu sobie można zaśpiewać piosenkę Polacy, nic się nie stało. Cały sztab do wymiany i poważna rozmowa z zawodnikami. Czy chcą reprezentować polski kraj w piłce nożnej, czy nie? Tak, rozmowa i brać się do roboty. Ostatnio to nasza narodowa specjalność jest. Mówienie o tym, że trzeba wziąć się do roboty. Ja mam propozycję dla trenera Probierza. Wniosek o wotum zaufania. No, przynajmniej odsunie branie się do roboty o jakieś 2 tygodnie. Nothing Romantic, czyli Sunflower Beam w Trójce. Start misji Axe 4 odwołany. Na pewno dziś nie ruszą. Jak nie urok, to wyciek. Słowo leak, słowem kluczowym, tak mówi obecny na przylądku Canaveral Jan Pachlowski. Dzień dobry, dobry wieczór, Janku. Czy dobry, to nie wiem. No właśnie. Bo, tak westchnąłem, bo przy spotkaniach z Państwem w poranku Trójki zawsze podkreślam, że cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość to jest drugie imię. Testowana bardzo, bardzo poważnie w tym przypadku. Tak, no i niestety po raz kolejny więcej mówimy o cierpliwości niż tutaj o sprawach związanych z samym startem. Ja myślałem, że już będę na przelądku Canaveral, że będę Państwa informował o tym, że Rada Pogodowa, gdzie zazwyczaj zasiadają eksperci NASA i tutaj Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, że opowiem, że jest to zielone światło, że o godzinie 14 czasu obowiązującego w Polsce start, ale niestety na kilka godzin, mniej więcej na 3, może trochę więcej, niecałe 4 godziny przed tym, jak miała się zebrać Rada Pogodowa, pojawiły się informacje o problemach technicznych. I tutaj został opublikowany komunikat. On najpierw został wysłany tutaj do nas, do dziennikarzy, którzy obsługują start z przylądka Canaveral, z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, i potem można powiedzieć, że dalej te komunikaty poszły w świat. Rezygnujemy z środowego startu Falcon 9X4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, aby dać zespołom SpaceX dodatkowy czas na naprawę wycieku zidentyfikowanego podczas inspekcji wzmacniacza po pożarze statycznym. Po zakończeniu podamy nową datę startu. Taki jest komunikat SpaceX. My mamy na konferencję prasową tutaj na wschodnim wybrzeżu na Florydzie z godzina 24:41 i za kilka godzin w godzinach porannych tutaj na Florydzie ma odbyć się konferencja prasowa przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej i dowiemy się czegoś więcej. Po pierwsze, bo to okienko startowe jest otwarte do 22 czerwca. Czy jest szansa, że do 22 czerwca ten start nastąpi? Wiemy już, bo to dowiedzieliśmy się na środowej konferencji prasowej, że w przypadku, gdy rakieta nie będzie mogła wystartować w środę, nie ma tutaj znaczenia z jakiego powodu, to gdy będzie na przykład gotowa w czwartek, piątek czy sobotę, to te prognozy są już bardzo złe. Prognozy związane z pogodą. I wiele wskazywało na to, że jeżeli nie będzie to środa, to najbliższe dni będą niemożliwe. Czyli teraz wiemy tak, że są problemy techniczne, że na horyzoncie najprawdopodobniej nie najlepsza pogoda i pytanie, co z misją? Czy do 22 czerwca nasz polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos? Czy będzie trzeba jeszcze poczekać? Te okienka startowe dużo krótsze, następne, jeżeli by się nie udało do 22 czerwca, są w końcówce czerwca i na początku lipca, ale tu jest w ogóle cała seria lotów startowych i bezzałogowych, też innych załogowych i też są pozajmowane terminy. I trudno powiedzieć, tutaj teraz spekulować, jaka będzie przyszłość. Musimy kilka godzin poczekać, jeszcze raz podkreślę, na konferencję prasową tutaj na przylądku Canaveral przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej i wtedy oczywiście od razu w trójce też Państwa poinformujemy, jakie są dalsze losy tej misji, ale jak opowiadamy o tej cierpliwości, to jeszcze w tą cierpliwość po prostu musimy się sprawić. Jan Pachlowski słowo cierpliwość będzie nazywał słowem roku, przynajmniej w swoim prywatnym takim plebiscycie. Janku, bardzo dziękuję, ale ty powiedz, zostajesz tam oczywiście na Florydzie, mam nadzieję. Tak, zostaję na Florydzie. Tak powiedziałeś o cierpliwości, to myśmy tutaj dziennikarze żartowali trochę, że musimy być cierpliwi i do lotów kosmicznych, no i do reprezentacji Polski, którą też tutaj oglądaliśmy. No tak, do tego tematu też będziemy w porannej audycji wracać. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać, co ma ci mieć, nie bardzo mogę. ja przecieszę z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Potrafią grać dobrze w innych klubach, a tutaj nie. Jeszcze Lewandowskiego, który jak dziecko obraził się, bo mu zabrano opaskę kapitana i strzelił focha. Także on też jest winny całej tej sytuacji, tej przegranej wczoraj meczu. Dzięki wielkie. Według mnie pan Robert Lewandowski miał prawo skrytykować sposób szkolenia pana Probierza. Jednak pan Probierz, jeżeli byłby świetnym trenerem, umiałby swoje stanowisko obronić. Niestety tak nie jest, co potwierdził mecz z Finlandią i wiele innych meczy, które wypadły źle, nie czarujmy się. Za nami morze znużonych spojrzeń. Wielka sterta zgubionych lat. Przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30 akt. Rzucam delta falą, zwrot ciało, ciało. Jak lato ulegam zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem. Trwają poszukiwania winnego porażki z Finlandią i chętny zgłosił się sam. Całą winę przegranej polskiej reprezentacji biorę na siebie. To moja wina, bardzo przepraszam. To z tego powodu, że nie oglądałem meczu, bo jak ja oglądam mecz, to polska reprezentacja zawsze wygrywa. No i to jest odwaga, przyznać się do winy po porażce. Bardzo dziękujemy, 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Jest 6.51, czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. W mediach społecznościowych właśnie powróciło pytanie, czy płyta indukcyjna promieniuje ponad normę. No właśnie, czy jest się czego bać, na przykład gotując śniadanie. Naszym gościem jest Michał Połzun, ekspert do spraw radiokomunikacji i technologii 5G. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na filmiku w mediach społecznościowych widać, że w mierniku promieniowania położonym przy włączonej płycie indukcyjnej zabrakło skali. Zatem czy to znaczy, że taki sprzęt może szkodzić naszemu zdrowiu? Naszemu zdrowiu psychicznemu przede wszystkim może taki miernik szkodzić. Ja widziałem ten film, o którym pan mówi, i to absolutnie nie jest miernik. To jest jakieś takie urządzenie, które miernik udaje, faktycznie kosztuje nawet niemałe pieniądze, natomiast niczego nie mierzy, znaczy na pewno niczego nie mierzy w sposób rzetelny. No ale filmik brzmi wiarygodnie, nie wiem, może posłuchajmy fragmentu. Dobrze, tutaj mamy ten miernik tego pola. Jak widzicie, im bardziej się nagrzewa, tym leci bardziej do góry. Z tego promieniowania magnetycznego też. Się za chwilę powinno zrobić czerwone. Także no, jak widzicie, jest tutaj to pole. Dość paskudne, także no trzeba tutaj uważać na to. A jak my jako użytkownicy możemy sprawdzić, czy doszło do przekroczenia norm bezpieczeństwa? No właśnie wracam do tego. Mamy się czego obawiać? Absolutnie się nie mamy czego obawiać, ponieważ cały ten sprzęt jest projektowany w sposób, który z definicji jakby musi spełniać normę, czyli to jest jakby takie spełnienie norm angielskiego sformułowania by design. One są przede wszystkim na samym etapie projektowym już tak zrobione, żeby przekroczenie norm było właściwie niemożliwe. Tu mówimy o przekroczeniu norm promieniowania magnetycznego, elektromagnetycznego, tak? Pola magnetycznego, tak, indukcji magnetycznej, ponieważ no, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak działa kuchenka indukcyjna, właśnie działa na zasadzie indukcji magnetycznej. Ale zaraz, czyli jednak promieniuje. Oczywiście i to ma tak działać. Bez zmiennego pola magnetycznego nie ma indukcji. Tak, na koniec jeszcze taka refleksja mnie nachodzi, bo co pewien czas w mediach społecznościowych pojawiają się filmiki rzekomo udowadniające, że różne urządzenia emitują szkodliwe promieniowanie, no po telewizorach, kuchenkach mikrofalowych, telefonach komórkowych, 5G, teraz indukcje. Czemu i komu taka dezinformacja ma służyć? Zakładając, że jest jakaś systemowa dezinformacja, to oczywiście możemy sobie snuć teorię, komu służy wprowadzenie tak zwanych niepokojów społecznych. Natomiast prawdę mówiąc, w dobie internetu, a szczególnie rozliczeń za klikalność swoich postów na różnych platformach, wszyscy starają się wrzucić tam najbardziej kontrowersyjne treści, które przyciągną jak najwięcej widzów. To się potem przełoży na największe dochody tego, który to wrzucił. Dezinformacja się monetyzuje. Dokładnie tak i to nawet bardzo. Ten dzisiejszy fake news prostował Michał Połzun, ekspert do spraw radiokomunikacji i technologii 5G. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. So sure that one day we